by Porsche już 2 i 3 sierpnia w Jastarni. Zagrają Taco, Hemingway, Problem, Jordan Rakey, Substruck, G-Mag i Maro w projekcie specjalnym. Dowiedz się więcej na www.saltwave.pl. Poleca Radiowa Trójka. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UC i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 lipca, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Brązowy medal dla polskich szpadzistek w Paryżu. Warszawa rozpoczyna obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Bogumiła Wander, znana spikerka telewizyjna, miała 80 lat. Polskie szpadzistki zdobyły brązowy medal drużynowego szermierczego turnieju olimpijskiego w Paryżu. W pojedynku o trzecie miejsce Polki wygrały z Chinkami 32-31. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach sportowych. Odznaczenia i ordera, także wspomnienia z okresu walki sprzed 80 lat. W Muzeum Powstania Warszawskiego powstańcy spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Duda mówił, jak ważne świadectwo dali powstańcy. Świadectwo miłości ojczyzny, ostatecznego oddania, tego, że nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał rolę wartości przekazywanych kolejnym pokoleniom przez powstańców warszawskich. Możecie być całkowicie spokojni, że to wasze doświadczenie, że ta wasza danina krwi, że wasze bohaterstwo nie pójdzie nigdy na marne. Janusz Kaźmierczak, gdy wybuchło powstanie, miał 16 lat. Dostałem furażerkę, opaskę, karabin, ale stałem się raptem żołnierzem. Przeżycia dla młodego chłopaka dosyć takie wstrząsające. Powstanie warszawskie trwało 63 dni. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Nie żyje spikerka telewizyjna Bogumiła Wander. Informacje o jej śmierci przekazała rodzina. Bogumiła Wander zmarła po ciężkiej chorobie, miała 80 lat. Od lat 70. była gwiazdą telewizji polskiej. Zapowiadała na żywo telewizyjne programy oraz prowadziła największe polskie festiwale muzyczne w Opolu i Sopocie. Władze Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie potwierdzają, że na terenie uczelni zatrzymano dziś wojskowego historyka. Według doniesień TVN24 wykładowca uczelni miał mieć teczki personalne żołnierzy ze służb specjalnych oraz pornografię dziecięcą. Podpułkownik Justyna Balik potwierdziła, że rzeczywiście doszło do zatrzymania oraz przeszukania miejsca pracy historyka. Dodała, że współpracował z uczelnią od kilku lat. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze zatrudnienia w Instytucie Historii i Polemologii i jest w okresie wypowiedzenia i rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 30 września tego roku. Został zatrudniony w lutym 2018 roku. A więcej szczegółów tej sprawy prokuratura ma ujawnić jutro. Sanepid przestrzega przed wchodzeniem do wody w miejscu zakwitu sinic. Gdzie kąpieliska zamykane są z powodu sinic, można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym Sanepidu, aktualizowanym codziennie przed południem. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny i mogą podrażnić naszą skórę oraz układ oddechowy, mówi Katarzyna Rybaczyk z Sanepidu w Elblągu. Odnotowano wystąpienie wysypki i zachorowania w przypadku połknięcia wody. Zagrożenie stanowi również wdychanie aerozoli zawierających toksyny sinicowe. Kąpiel w wodzie z aktywnym zakwitem sinic może skutkować zatruciem pokarmowym. Objawy zatrucia sinicami to głównie ból brzucha, nudności, wymioty oraz skurcze żołądka. Brytyjska policja ujawniła imiona ofiar ataku nożownika w Southport. Są też informacje na temat podejrzanego. Elzin, 7 lat, Bibi, 6, Alice, 9. W portalach i w telewizji dziś roześmiane twarze ofiar nożownika. Zawsze będziesz naszą księżniczką, nikt tego nie zmieni. Tak swoją córkę żegnają rodzice Alice, imigranci z Portugalii. Morze kwiatów przy miejscu ataku się powiększa, a mieszkańcy nadal nie mogą się otrząsnąć. Serce mi się łamie. Dzieci poszły na wakacyjne zajęcia i nigdy nie wróciły do domu. Na miejsce przyjechał premier Keir Starmer. Ofiary i rodziny czują ostry ból, jakiego większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić. Ja jako ojciec także nie. Policja zatrzymała wczoraj 17-latka. Urodził się w Cardiff. BBC ustaliła, że jego rodzice pochodzą z Ruandy. W okolicy mieszkał od 11 lat. Policjanci ostrzegają też przed internetową dezinformacją, bo w sieci krąży choćby zmyślone nazwisko o arabskim brzmieniu oraz kłamstwo, jakoby podejrzany był uchodźcą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Mamy drugi medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po brązowe pół godziny temu sięgnęły nasze szpadzistki w turnieju drużynowym. Zwycięski, dramatyczny mecz z Chinkami w Grand Palace oglądał Dariusz Urbanowicz. Halo, Darku. Ojej, no muszę powiedzieć, że to co przeżyłem, to co tu przeżyło kilkanaście tysięcy ludzi w tej hali, to jest coś nieprawdopodobnego. W tej walce było wszystko, błędy sędziowskie, gonitwa, ucieczka, to co w filmach akcji po prostu jest i tak spłycone, to tutaj to było nad wyraz wzruszające, mocne i bardzo emocjonalne. Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk i najmłodsza w tym gronie Alicja Klasik, brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. Polki zdobyły 300. medal olimpijski dla reprezentacji Polski w historii, stuletniej historii startów w Igrzyskach Olimpijskich, ale końcówka tego meczu dzisiaj z Chinkami, wygranego jednym punktem, to wszystko się rozstrzygało w ostatnich sekundach, coś nieprawdopodobnego. Ale zresztą, co ja tu będę opowiadał? Niech powie Ola Jarecka, która kończyła tę walkę. Nie, gdyby nie dziewczyna, to na pewno by się to nie udało. Nie mówię już o tym, że one walczyły świetnie, szermierczo. Gdyby mnie nie wspierały i nie wierzyły we mnie, że mogę skończyć mecz. Bardzo chciałam zdobyć ten medal dla siebie, ale też dla dziewczyn, bo strasznie dużo pracy w to włożyłyśmy i należało nam się. To było nieprawdopodobne. Bohaterką tej reprezentacji Ola Jarecka, której nie chciano zabrać na te igrzyska z różnych względów, ale najważniejsze. Pojechała, przesądziła. Przypomnę raz jeszcze. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk i Alicja Klasik oraz właśnie Aleksandra Jarecka. Brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. O czym mówił Dariusz Urbanowicz, Aleksandra Jarecka to prawniczka pasjonująca się kryminologią. Brawa dla naszych szpadzistek, brawa dla Igi Świątek. Właśnie wygrała z Chinką Wang pojedynek o ćwierćfinał olimpijskiego turnieju tenisowego 6-3 i 6-4. Wcześniej w ćwierćfinale turnieju deblowego zameldowali się Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, którym kibicują miliony fanów tenisa na całym świecie. Też dopiero co zakończył się półfinał pływackiego wyścigu na 200 metrów delfinem z udziałem bliźniaków Krzysztofa i Michała Chmielewskich. Do finału awansował Krzysztof. Michałowi zabrakło, uwaga, tylko 0,02 sekundy. Jeszcze wcześniej świetnie o wybrzeże Marsylii żeglował Paweł Tarnowski. Tam odbywają się regaty olimpijskie i nasz windsurfer z klasy IQ Foil po 5 wyścigach jest drugi. Maja Dziarnowska u pani 11. Fast start zaliczyła tymczasem Angelika Szymańska. Nasza judoczka typowana do podium przegrała już w drugiej rundzie kategorii 63 kg z Meksykanką Piską Alcaraz. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Wieczór pogodny, tak będzie też w nocy i jutro, bez opadów i już bez porywistego wiatru. Nad ranem od 9 do 17 stopni, a w ciągu dnia od 20 stopni nad samym morzem do 27 w centrum i 30 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

Lubię, kiedy tak zaczynamy, a mam wrażenie, że latem po prostu na początek proponujemy Państwu przeboje na lato. Przyszłość w każdym razie jest przed nami, Jacku. Wiesz, dlaczego powiedziałem, że ten utwór poprawia morale? Nie. Bo jego autor ma 81 lat, no skończy tak, we wrześniu. Przed chwilą powiedziałem, że w takim wieku to można grać taką muzykę. I jeszcze jedna rzecz, to nie jest żaden utwór wyciągnięty z lat 70., bo tak to brzmi, tylko to jest utwór zarejestrowany w ostatnich miesiącach, który zapowiada płytę, która pojawi się we wrześniu. Marcos Valle, Life is what is, czyli też mądrość życiowa człowieka, który swoje przeżył, życie jest jakie jest, a album będzie się nazywał Tunnel Acustico. No i ewidentnie myślę, że tutaj motywatorem dla Marcosa Valle było to, że nagrał trzeci wolumin z serii Jazz is Dead z Adrianem Youngiem i Alim Shahidem Muhammadem kilka lat temu i to była jedna z lepszych części tej serii, a sam Marcos Valle, gitarzysta, wokalista, kompozytor, pianista, niesłychana kariera. Pierwszy album solowy wydany w 1963 roku, no właśnie, 61 lat temu, bagatelka. Policzyć i cały czas nagrywa. A potem same hity, wielka kariera w Brazylii, również wiele lat przemieszkanych w Stanach Zjednoczonych. Czego on nie pisał? Nawet muzykę do brazylijskiej wersji Ulicy Sezamkowej. Gdyby Państwo mieli jakieś, nie wiem, opinie, wrażenia na temat nowej muzyki Marcosa Valle, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. hch@polskieradio.pl to jest adres, który oczywiście cały czas działa, ale teraz chętnie będziemy z Państwem korespondować, bo tych nowych płyt może tak wiele nie ma, ale zapowiedzi tego, co pojawi się niebawem, jest sporo i to zestawienie, które teraz Państwu zaproponujemy, też jest w miarę logiczne, chociaż człowiek zupełnie innego pokolenia z Europy, ale nawiązujący do tropikali, nawiązujący do rytmów południowych, nawiązujący trochę do takiej eklektycznej muzyki, no, która gdzieś tam zainspirowała jego. I Wale jest tutaj na pewno jakimś tam kierunkiem. Do starcia z wielkim klasykiem wystawiamy relatywnego żółtodzioba. Alexander Berg z Londynu, tworzący jako Forest Law. Ukazała się właśnie jego debiutancka płyta pod tym szyldem zatytułowana Zero. Zero jak tylu medali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu już na szczęście nie będziemy mieli. No mamy już dwa. No więc właśnie. I na przykład utwór Serwis. Ważne jest to, że cała płyta powstała w jego ogrodzie we wschodnim Londynie. Tam były jakieś wyłomy. Była na przykład część, która powstawała w Islandii. Na Islandii w jakimś miejscu, które się zajmowało produkcją sieci do łapania ryb, zdaje się. Ale duża część materiału jednak w domu, w ogrodzie, w związku z tym wszędzie można milutki klimat Forest Law. Find a way to buy the time, and you're the lazy boy. Forest Low i utwór z debiutanckiej płyty tego projektu Zero. Taki tytuł nosi płyta. Ukazała się w połowie czerwca nakładem Le Disc Bongo Joe. Utwór Service. Wcześniej mieliśmy małe płyty i single wydawane. Teraz jest już duża płyta. No to zaczęliśmy tak, powiedziałbym, bardzo południowo, tanecznie dosyć, a teraz, mówiąc szczerze, to przypomnieliśmy sobie o istnieniu tej grupy po latach, ponieważ nie grała 20 lat. Przez 20 lat też nie było żadnych sesji nagraniowych i ta, która odbyła się w ostatnim czasie, to jak sami muzycy wspominają, pierwsza sesja po 20 latach. W ubiegłym roku nagrania tej formacji zostały wznowione, wszystkie 6 płyt w takim jednym boksie, wszystkie nagrania, zespół powrócił do koncertowania, a teraz mamy nową płytę. I myślę, że to wydanie z zeszłego roku na pewno tutaj z kolei stanowiło dobrą motywację dla zespołu, żeby wznowić działalność, dlatego że zostało świetnie przyjęte, bo to jest zespół dość wyjątkowy, zrodzony zarazem ze sceny takiej post-hardkorowej właściwie, czyli wychowani na punkowym etosie, a z drugiej strony wychowani na etosie jazzowym, zasłuchani w starych płytach jazzowych. Czy można to połączyć? Owszem, da się. No. Nie było wiele takich zespołów przed formacją Karate, ale trochę było. A ta robiła to doskonale. Wpisała się też w nurt poniekąd takiego slowcore'u momentami. To miłośnicy takiej wolnej muzyki gitarowej bardzo lubili płyty Karate. Karate i Codeine. Tak jest. To były dwie takie bardzo ważne formacje, jeśli chodzi o ten gatunek. Gdzieś tam oczywiście slowcore w tym nurcie też nowej muzyki postrockowej był utożsamiany. To jakby jeden korzeń, chociaż oczywiście te dwa zespoły były zupełnie inne. Codeine i Karate. Wpływy jazzowe to było rzeczywiście coś charakterystycznego dla nich. W każdym razie jest zapowiedź nowej płyty, co jest naprawdę dużym wydarzeniem, wydaje się. 18 października ukaże się album zatytułowany Make It Fit. Na razie mamy dwa utwory singlowe, z których wybraliśmy dla Państwa utwór Defendants, a do niego dokleimy nagranie zespołu, który wydaje ostatnio płyty z dużą regularnością. Jego lider z jeszcze większą regularnością, bo jeszcze trochę własnych nagrań po drodze, Corey Hanson, a pod szyldem Want opublikowali właśnie album Vertigo. ago what the price is for vanity and hell. I plead the fifth. Just satisfied to have someone to run with. The train is waiting, we still got time. Here comes the clerk, you just have to buy a ticket. All the time. Want, zespół Corey'ego Hansona, Kalifornia, garażowy rock z albumu Vertigo i utwór Hangman, a wcześniej Karate, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Defendants. Utwór zapowiadający nowy album tego istniejącego od ponad 30 lat zespołu. Czyli powrót do historii, Karate, kolejna grupa, która powraca i która przypomina swoją nową muzyką. Cały czas słuchając Want, zachwycam się głosem wokalisty. To jest coś takiego charakterystycznego w tym, że nawet jeżeli muzyka przypomina nam to wszystko już, co było w roku psychodelicznym, zwłaszcza w Kalifornii, to ten jego głos jest jakoś wabiący i bardzo charakterystyczny. To teraz coś już kompletnie innego. Najpierw krótka zapowiedź o festiwalu, który przed nami. I to będzie takie, powiedziałbym, dynamiczne, krótkie spotkanie z Wak Wak Kingdom, czyli Japończykami. Znaczy Japończykami, chociaż aktualnie mieszkają w Niemczech, więc mają do nas troszkę bliżej. Ale to jest taka właściwie taka estetyka rave'owa, trochę może nawet skażona tym, co się w Niemczech robiło. No ale też przede wszystkim nasycona wrażliwością gier wideo i też trochę taką nową rytmiką, która się pojawia zarówno w utworach tanecznych amerykańskich, jak i afrykańskich nawet. Bo to jest takie, mamy takie pomieszanie wszystkiego. Właśnie Wak Wak Kingdom mogliby tę płytę wydać w Niege Niege Records. Jakby ją troszkę podrasowali, jeszcze trochę podbili. Tak, tutaj myślę, że świetnie pasuje to polskie określenie footwork, gdzie mamy właściwie pomieszanie różnych koncepcji stylistycznych i to właściwie jest, czasami nie wiemy, gdzie jesteśmy i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. I to będzie ten zespół, który będzie promował najnowszą epkę w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach podczas festiwalu, który już od 2 do 4 sierpnia, więc za chwilę. A później ich rodak Hakushi Hasegawa z albumu Mahogakko. Wack Wack Kingdom z epki Mind on Sen, a następnie Hakushi Hasegawa. Myślę, że z trudem znajdziemy dziwniejszą muzykę w tym roku. The Blossom and the Thunder. Ma album Mahogakko, który właśnie się ukazał, i autor, osoba niebinarna, Hakushi Hasegawa, wprost inspiruje się afrykańskim singeli, między innymi. Ale tam jest tyle w tej muzyce, że oczywiście mimo wszystko dominuje ta japońska melodyjność. No właśnie, bo to jest tutaj najbardziej istotne. Oczywiście singeli niege niege, to jest jeden trop, ale ta melodyjność i melodia jest niezwykle istotna. Nieważne, jakie byłoby skomplikowanie produkcyjne i nagromadzenie różnych pomysłów, to od razu słychać, gdzie ta muzyka powstała. I przypomnijmy, że Wack Wack Kingdom wystąpią na festiwalu w tym roku, już w najbliższy weekend. To tyle, jeśli chodzi o Japonię. HCH, wydanie 262, czas na polskie premiery. Wprawdzie kilkanaście dni temu pojawiła się informacja o tym, że Gustav Records przestaje produkować płyty, ale jeszcze coś będzie i będzie specjalna seria. Dobrze, ale to jest płyta właściwie serii Monoral Poetry, która jest prowadzona przez Patryka Zakrockiego, tak, który wpadł na pomysł. Współpracy oczywiście z Gustawem. Oczywiście, tak. Ktoś musi wyciąć te nośniki, czyli płyty winylowe. No a pomysł jest skrajnie odmienny od tego, od tych japońskich pomysłów nagranie. Taki mianowicie, żeby nagrać mono, na występy na żywo, na magnetofon nagra w różnych miejscach różnych ciekawych polskich artystów, głównie improwizatorów. Anna Gat, Marek Pospieszalski, Ola Rzepka, Natan Kryszk, Michał Dymny i Jacek Mazurkiewicz znaleźli się na tej pierwszym sygnalnym woluminie serii, a my wybieramy utwór Marka Pospieszalskiego z klubu kawiarni Młodsza Siostra. No a do tego z kolei doklejamy zapowiedź jego i Kuby Janickiego wspólnego albumu zespołu duetu Malediwy. かつての色吹く蜜先っぽの毒なんざかわいいもんよ。何馬力の暴走先読む糸変わり身をひもとく。 i kionom. Savita katana ni mise kaketa. Yami kara asa shibire saseta. Savita katana ni mise kaketa. Yami kara asa shibire saseta. Kagami ni te terasu. Swell hills, less than our mama. She's mother, Keruk sets out, Klumadini. What a low. I'm little, wow. I'm Najpierw Marek Pospieszalski, solo, sesja w klubu kawiarni Młodsza Siostra z 31 maja tego roku, a przed momentem Malediwy i Ma, zapowiedź albumu, który już niebawem. Wrócił wątek japoński, bo Ma to jest japoński poeta, jeden z gości, których duet Malediwy zaprosił na swój najnowszy album zatytułowany Eden, ukaże się w sierpniu. No a teraz na zakończenie tej godziny fragment płyty, która ukaże się w październiku i mieliśmy już ostatnio wiele utalentowanych harfistek, Brandy Younger, Nala Sinefro, polskich barw broniła Alina Brzezińska, a tu do tego wszystkiego trzeba dopisać jeszcze Marysię Osu z Levitation Orchestra, bo ona tę płytę debiutancką nagrała, Heartbeats and Dreams, i wydała właśnie singlowy utwór Sea Time. Czyli nasza dziewczyna w Londynie na tak. Zakończenie tej godziny, a my wracamy po 22.